हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने अपनी नजर झुका ली, क्योंकि राजवीर ने तो हर्षवर्धन पर अपना गुस्सा निकाला था। डिवोर्स की बात तो उसने नहीं की थी। शिवाय ने फिर राजवीर को देखकर कहा, तुझसे पूछ रहा हूँ, तू ही बता दे, क्या तूने चाचू को डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए कहा था? राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने राजवीर का बैग, जो उसने सोफे पर रखा था, उसे उठाया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। राजवीर को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय का कॉलर पकड़कर फिर से एक पंच शिवाय के मुंह पर चढ़ दिया। राजवीर का अचानक से शिवाय के ऊपर इस तरह हाथ उठा देना अपने आप में एक बड़ा ही शॉकिंग नजारा था। हर्षवर्धन भी शॉक्ड रह गया। उसे पता था कि शिवाय इसका रिटेलिएशन जरूर करेगा और शिवाय का गुस्सा तो मालूम ही है, वो चुप नहीं रहेगा। हर्षवर्धन को एक बड़ी अनहोनी की आशंका होने लगी और उसने सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर उससे पहले कि शिवाय को भी गुस्सा आ गया, उसने भी बदले में राजवीर के मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ दिया। हर्षवर्धन उन्हें देखकर चिल्लाता हुआ बोला, पैंथर! थोड़ी देर बाद पैंथर उस कैबिन में आया। पैंथर ने उस कैबिन की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं राजवीर और शिवाय एक दूसरे को मार रहे थे। पैंथर को देखकर हर्षवर्धन ने कहा, कॉल द पुलिस। पैंथर की आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने पैंथर का कॉलर पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, अब क्या तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? I said call the police। ये दोनों अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और इनकी बेल कोई नहीं कराएगा। जब दोनों ने ये बात सुनी तो रुक गए, लेकिन अब हर्षवर्धन रुकने वाला नहीं था। उसने पैंथर को देखकर कहा, जो कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम भी इनके साथ जेल जाओगे। पैंथर ने तो बड़ी मासूमियत से नामी गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हूँ मैं इनके साथ जेल नहीं जाऊंगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखकर कहा, मारो अब एक दूसरे को दोनों, जब पुलिस स्टेशन जाओगे तब पता चलेगा, और मैं तो आज तुम दोनों की बेल नहीं करवाने वाला, और देखता हूँ मेरे अलावा तुम दोनों की बेल कौन करवाता है। हर्षवर्धन ने जैसे ही पैंथर को इंस्ट्रक्शंस दी, पैंथर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर सारे एम्प्लॉयज हैरान हो गए। आज तक रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पुलिस नहीं आई थी, लेकिन आज हर्षवर्धन ने पुलिस को भी रघुवंशी इंडस्ट्रीज बुला लिया, क्योंकि शिवाय था ही ऐसा। वो ऐसे सारे काम करता था जिससे हर्षवर्धन चिढ़ता था। थोड़ी देर बाद पुलिस राजवीर और शिवाय के कैबिन में पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की कॉलर को पकड़ा हुआ था और हर्षवर्धन जेब में हाथ डालकर गुस्से में दोनों को देख रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा तो बोला, अरेस्ट देम। इंस्पेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन को जानता था। वो हर्षवर्धन के पास आया, उसने हर्षवर्धन के साथ हैंडशेक किया और बोला, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी? हर्षवर्धन ने कहा, मेरा खून पीकर रखा हुआ है इन लोगों ने, इसीलिए दोनों को लेकर जाओ। इंस्पेक्टर को देखकर राजवीर और शिवाय ने एक दूसरे का कॉलर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने फिर से हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, बच्चे? इन्हें तुम बच्चा कहते हो? ये 27 साल का सांड हो रहा है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने राजवीर के सिर में एक हाथ मारा और फिर शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे हल्का सा खींच कर कहा, और ये इस महीने 27 का कंप्लीट हो जाएगा और तुम इसे बच्चा कह रहे हो? पैंथर ने शिवाय को देखकर कहा, सर इस महीने आपका बर्थडे। शिवाय ने भी मुस्कुराकर हां में गर्दन हिला दी। पैंथर ने हंसकर कहा, तो फिर पिछली बार की तरह खूब मस्ती करेंगे, तब तक तो दिव्यांग सर भी इंडिया वापस आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा सर। शिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ यार पैंथर, मैं तो भूल गया था मेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार भी बार में चलेंगे जहाँ पिछली बार गए थे, यार क्या सही लड़कियां थी वहां। वहीं हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर को देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसका गला दबाते हुए कहा, ये जगह है ये बात डिस्कस करने की। हर्षवर्धन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जितना अपने मुस्टंडे भतीजों को संभालने की कोशिश करता, उसके भतीजे उतना ही उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। हर्षवर्धन ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, प्लीज इंस्पेक्टर ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर रघुवंशी आपकी रेपुटेशन? रघुवंशी फैमिली की रेपुटेशन का क्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हर्षवर्धन ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इन दोनों को ले जाइए, वरना मेरे हाथ से आज दो कत्ल हो जाएंगे, एक राजवीर का और एक शिवाय का, और अगर ये पैंथर का बच्चा बीच में आया तो इसे भी जान से मार दूंगा, तो बेहतर होगा कि आप इन दोनों की जिंदगी मेरे हाथों से बचा लीजिए। इंस्पेक्टर समझ गया कि सच में हर्षवर्धन इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने शिवाय की तरफ देखकर कहा, चलिए मिस्टर रघुवंशी। शिवाय ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और इंस्पेक्टर के साथ जाने लगा। वो तो दो ही कदम चला था कि उसने राजवीर की बाजू पकड़ ली और अपने साथ खींचते हुए कहा, चाचू ने तेरी भी रिपोर्ट करवाई है, समझा, चल मेरे साथ, बड़ा चीचा बना फिरता है। राजवीर ने भी अपना हाथ शिवाय से झटकते हुए कहा, हाँ तो चल रहा हूँ ना, तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पैर सलामत है मेरे। इंस्पेक्टर और उसके चार कांस्टेबल शिवाय और राजवीर को ले जा रहे थे। वहीं शिवाय तो एटीट्यूड के साथ जा रहा था, राजवीर भी अपने कपड़े झाड़ता हुआ चल रहा था। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के स्टाफ को लगा कि शायद शिवाय और राजवीर किसी काम से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में चल रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि हर्षवर्धन ने उन दोनों को अरेस्ट करवाया है। शिवाय जैसे ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर निकला, हीर ने शिवाय को देख लिया। हीर को थोड़ी सी टेंशन हो गई और वो सीधा हर्षवर्धन के कैबिन में चली गई। हीर ने जैसे ही कैबिन का गेट खोला, उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उस कैबिन में अब भी सारी जगह कांच बिखरा हुआ था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ जेब में डाला हुआ था और एक हाथ से अपने सिर को पकड़ा हुआ था। वही पैंथर अब तक वहां से जा चुका था। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने जल्दी से जाकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को जैसे ही अपने करीब महसूस किया, अपनी बाहें हीर की कमर पर लपेट दी। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। हीर बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, तुम वापस कब आओगे? मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे सिर में तेज दर्द है। हीर कुछ नहीं बोली, उसने अपनी पकड़ हर्षवर्धन पर कस दी। वो बिना बोले ही हर्षवर्धन को समझाना चाहती थी कि वो तो हमेशा ही हर्षवर्धन के पास है। अमेरिका में एक सुनसान सी फैक्ट्री में एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था। वो आदमी देखने में इंडियन था। उस आदमी के चेहरे पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस आदमी को बुरी तरीके से मारा गया है। वो आदमी बोलने की हालत में भी नहीं था। उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुल जाती। उसके बिल्कुल सामने वरदान खड़ा था। वरदान ने उसके माथे पर गन पॉइंट की हुई थी। वरदान ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौर्य पर अटैक करने की? जानते भी हो शौर्य कौन है? जान है मेरी, बेटा है मेरा, और तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, लेकिन तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है। वरदान ने गुस्से में कहा, शौर्य बेटा ही है मेरा, और तुम्हें मैं अपने और शौर्य के रिश्ते की एक्सप्लेनेशन दूंगा, औकात देखिए अपनी। इतना कहकर वरदान ने ट्रिगर पर अपनी उंगली दबाई, लेकिन गोली उस आदमी को लगती उससे पहले ही वो आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहता था, मुझे तो किसी ने शौर्य को मारने की सुपारी दी थी। वरदान ने ट्रिगर से उंगली हटा ली और बोला, किसने दी मेरे बेटे को मारने की सुपारी? वो आदमी बोला, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं बता दूंगा। वरदान ने हंसकर कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले अगर कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो बता दो कि शौर्य पर अटैक करने की सुपारी किसने दी, वरना गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। वो आदमी कुछ नहीं बोला। वरदान ने बिना सोचे समझे उसके माथे पर गन को पॉइंट किया और एक ही सेकंड में शूट कर दिया। वो आदमी थोड़ी देर में मर चुका था। वरदान ने पीछे पलटकर अपने आदमियों को देखा और बोला, ले जाओ इसे और पता करो इसे किसने शौर्य पर अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन आदमियों ने गर्दन झुकाई और हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान वहां से चला गया। वरदान अब भी माफिया किंग से जुड़ा हुआ था, ये बात किसी को पता नहीं थी। वरदान ने अपनी छवि बहुत साफ सुथरी कर ली थी, लेकिन वक्त आने पर वो फिर से माफिया किंग बन जाता था। आज भी वो माफिया किंग बनकर ही उस आदमी को शूट करके आया था। वरदान ने अपनी छवि इसीलिए भी साफ की थी क्योंकि वो जानता था अगर वंशिका को इसकी हकीकत का पता चलेगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी, और वरदान वंशिका को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। वरदान वहां से निकलकर सीधा शौर्य और दृष्टि के अपार्टमेंट में पहुंचा। वरदान और वंशिका दोनों ही उनके अपार्टमेंट में रुके हुए थे। आज सांझ भी उन सबसे मिलने आई थी। आना तो दिव्यांश भी चाहता था, लेकिन दृष्टि और शौर्य ने उसे स्ट्रिक्टली आने के लिए मना किया था, इसीलिए वो अपने ही अपार्टमेंट में टाइम पास कर रहा था। शौर्य के अपार्टमेंट में सब डिनर कर रहे थे। वंशिका और वरदान दृष्टि को समझाना चाहते थे कि इन सब में दिव्यांश की कोई गलती नहीं है, लेकिन वरदान और वंशिका दोनों की ही हिम्मत दृष्टि से बात करने की नहीं थी। दोनों को ही वो सही मौका नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। सबने अच्छे से खाना खाया। वहीं सांझ तो बस चोर नजरों से शौर्य को ही निहार रही थी। शौर्य भी सांझ को नोटिस कर रहा था, लेकिन सबके सामने उसने कुछ कहा नहीं। कौन है जिसने शौर्य पर अटैक करवाया? कौन करवाएगा शिवाय और राजवीर की बेल?